forond, mint csillogó ékszer, reflektorfényben ragyog. Hangszerét kezébe fogva, a bohót most dalolni fog. A sorsunk a lengő trapéz, amit görcsösen szorít a kéz. Nem feszül alattunk háló, e hasonlat nagyon találó, s a trapéz a magasban leng velünk. Ide, oda, ide, oda, ide, oda, ide, oda, la la la la la la la la la la la la la la la la. Így lengünk át az életen, a múltba hulló éveken, a nép katak, a nép mulat, de elég egy rossz mozdulat. S hiába kap későn után, egy kéz után, egy társ után, a doppereg, a doppereg, s az emberek, az emberek, nem kérdik, szóltál-e, jön a szaltó, mortál-e? Nagy mutatvány véget ér. La la la la la la la la la la la la la la la. Az élet csak akkor szép élet, ha mindig fényben ragyog. A porondon fény nélkül én is nem bohóc, csak bolond vagyok. A sorsunk a lengő trapéz, amit görcsösen szorít a kéz. Elrepül gyorsan az élet, kis szédület, zuhansz és vége. S a trapéz üresen leng tovább. Ide, oda, ide, oda, ide, oda. Életbevágó tippek. Szilágyi György szerzői estje a Fészek Művészklub és a Magyar Rádió rendezésében. Műsorvezető Timár György. A zongoránál Tamás Iszenko. Apai nagyapám még a századforduló előtt, mint állástalan péksegéd hozzájárulással kilépett az osztrák-magyar monarchiából, és belépett a szülőfalójától kissé távol eső francia idegenlégióba, ahol 5 évet töltött, hazudnék, azt mondanám, hogy kenyérsütéssel. Anyai nagyapám jobban kedvelte a háztáji armádiát, a császár katonájaként részt vett a boszniai okkupációban, az első világháborúban azonban már nem vett részt, mert mindig tudta, hogy mikor kell abba hagyni. Apám pék volt, de már 13 éves korában verseket írt. Első költeménye a Tanácsköztársaság idején látott napvilágot nyomtatásban, de a honoráriumot már a Horthy rendszer fizette ki érte. 3 évi börtönre ítélték, amit Vácott töltött le. Anyám főleg házi munkával, varrással és az értem való aggódással töltötte életét. Amikor 1909. októberében Blériot, a világhírű francia aviatikus bemutató repülést hagyott érve Budapesten, 9 esztendős süldőlánykaként, ő is végignézte Blériot repülését, de nem hagyott benne olyan mély nyomot, mint az én 33 évvel későbbi repülésem a Kölcsey Ferenc gimnáziumban. Egyébként átmenetileg 52 éves vagyok, de nem nézek ki többnek 53-nál. Kedvenc italom a lágytojás, voltam rikkancs és színigazgató, nem voltam gazdag és csoda gyerek. 30 éve vagyok kabarészerző, gimnáziumban 5-ször, színházban 2-szer, házasságban 1-szer buktam meg. Legsikeresebb műveim az 50-es években születtek, Ákos 1950-ben, Ádám 1952-ben, András 1954-ben. A nagy sikere való tekintettel a mutatványt megismétem. Kislányom Stefike már a 3. esztendejét tapossa. Ezért nem engedhetem meg magamnak azt a luxust, hogy megöregedjek. Nekem még kötelezettségeim vannak. Fel kell nevelnem a feleségemet. Kedves közönség, jó estét kívánok. Nevem Timár György. Amióta csak ez a Föld nevű golyóm is, Isten tartsa meg soká épségben, gömb alakú és pörög, még soha elő nem fordult, hogy én, mint úgynevezett műsorvezető vagy házi gazda álljak oda rajta csevegni. Pedig egek, micsoda gazdag műsorok voltak csak a mi kis életünkben is, hajjaj! Szilágyi György barátom műsora azonban szerencsére más. Talán nem rendíti meg a világot, de akinek van füle a hallásra, azt esetleg igen. Arról van szó ugyanis, hogy ez a Szilágyi György, ez nem egészen úgy humorista ám, ahogy azt a tisztelt nagyérdemű, a humorista címszó hallatán ösztönösen képzelné. Ő valóban történelmi humorista, sőt, ha a jelző nem volna félreérthető, azt mondanám, bot csinálta, hiszen csak ugyan a hátán táncoló bot csiklandozására vált azzá, ami. S mert a humoristák mindent kiforgatnak, ugye? Hát ő is kiforgatott egy történelmi alapmagatartást. A magyar ember, mint tudjuk, évszázadokon át sírva vigadt. Ami lehet, hogy sajátos volt, meg jellegzetes, meg egzotikus, meg tudom is én mi minden, csak egy nem volt. Hasznos. Nos, Szilágyi szépen kifordította ezt a mi derék magyar szokásunkat, mint egy meglehetősen kopott kabátot, és csinált belőle egy vadonat újat. Ő ugyanis nem sírva vigad, hanem vigadva sír. Félreértés ne essék. Nem óhajtom én, hogy önök ezt az estét sűrű orfúvások közepet egymás vállán bőgjék végig. Nehéz is volna. Ha már a könnyük minden áron potyogni óhajt, történjék ez inkább a kacagástól. Csak egyet kérek. Próbálják megérezni a mutatványokban a nagy bűvész trükköt. Szilágyinak nincs ugyan dupla fenekű ládája, amelyben történelmi keserveink egy csapásra eltűnhetnének. Van viszont egy igazi dupla fenekű humora, mely minden keserűségből és megaláztatásból tréfát csihol, varázsol elő. És ez sem éppen kis kunst. Mellesleg hadd említem meg mindezt, miért éppen én regélem el róla. Nem csak azért, mert valaha együtt indultunk, együtt gyötrődtünk, hittünk és szóvicc párbajoztunk. Nem csak azért, mert antitoxinjaink egymásnak szegről végről rokonai. Elárulom, van egy egészen speciális közös pont az életünkben. Képzeljék el, kérem, hogy van 2 magyar író, hozzá 2 humorista, akinek jól lehet fogalmuk sem volt egymás létezéséről, teljesen azonos a legelső gyermekkori emlékképe. Ez pedig nem más, mint az a bizonyos gráf Zeppelin, mely 1931. március 17-én egy tébolyítóan kék égbolt közepén lebegett ámuló gyermeki szemünk előtt és fölött, mint egy óriási szivar. Azt hiszem, azóta fáradozunk mindketten, hol kevesebb, hol több sikerrel azon, hogy egy kicsit kékebbé és felhőtlenebbé változtassuk az eget fölöttünk, és hogy ne csak a gráfok lebeghessenek odafönn, közönséges halandóknak szinte elérhetetlen magasságban, hanem az olyan egyszerű szivarok is, mint amilyen ő vagy én vagyunk, vagy éppenséggel önök, kedves nézők és rádióhallgatók. Hogy aztán eközben miféle történelmi akadályokkal kellett szembenéznünk? Erről lesz most szó. Reggeli románc. Ó, reggelek, ó, reggelek, már éjgyomorra geggelek, mondhatnám úgy is viccelek, s akár a szódas spriccelek, magamból pompás élceket, nem holmitalmi férceket. Nálam a reggel rangja nagy, mert reggel frissen vág az agy, ám 8 után lohad a láz, a délelőtt már megaláz, kezemben bénán lóg a toll, belém több ötlet nem hatol, szívembe csönd, agyamba fagy, az ihlet most pihenni hagy, nincs élsz, se vicc, elmúlt a regg, ó dél, a fedelemnek. Nem látunk a gyomortól. Hízik a nép, hízva bízik. Munkás paraszt, filiszter, sokat nyomalatban állunk, számos pufók miniszter. Diplomata, kit a kormány személyesen megbízott, a sok munkaebéd miatt lesz személyes meghízott. Dundusok a képviselő, a hatalmas falra kent freskók alatt jólakottan piheg a T-parlament. Rogyókúrát tart az ország, eszünk, aztán lerogyunk. S ha megjön az eszünk, akkor megfogadjuk, lefogyunk. Szűk a nadrág, pattan a blúz, de mi tovább kajálunk. Védelmezi eledelünk, védelgetett kölyálunk. Reggelente fülbe mászó zenéje a buszoknak. Az utasok zsírpárnák közt fújtatnak és szuszognak. Van hely, ahol a raktárból, nem mondom meg, proletár, gyakran felmegy a büfébe a sok éhes proletár. Tévé előtt milliók lesik az orgyilkos bicsorát, s izgalmukba kétszer eszik végig a bővacsorát. Kövér lányok tokája reng a patinás lokálba, miközben egy szaptos kuplét kornyikálnak vokálba. A színészek túltápláltak, mint a ruca, koca, kos, akad duci Ofélia, s Hamlet, aki pocakos. Hízón nézünk a jövőbe, mint kártyás a jólapra, mert amit ma megehetünk, nem hallasszuk holnapra. Gyógyszermonológ. Felírt az orvos nekem fejfájás ellen egy prima gyógyszert. Libulin a neve. A libulint evés után kell bevenni, megrágni nem szabad, a gyomorban oldódik. Az új gyógyszer a libulin, és rendkívül hatásos. Aki krónikus fejfájásban szenved, annak a libulin valóságos áldás. A legmakacsabb migrént 10 perc alatt megszünteti. Egyetlen hátránya, hogy mellékhatása van. Aki huzamosabb időn keresztül libulint szed, annak számolnia kell azzal, hogy kihullik a haja, meglazulnak a fogai, elszíneződik a fülcimpája, elveszti szaglóérzékét, az orra behorpad, és megdagad a váltömése. Én például 3 hónapig szedtem libulin tablettákat, mondhatom, kiváló eredménye. Fejgörcseim teljesen megszűntek, de az orrom behorpadt. Szerencsémre időközben megjelent a gyógyszertárakban a nyesgerin, amely a libulin mellékhatását eredményesen közömbösít. Tökéletesen megszünteti az orr horpadását, de csak akkor, ha az orr a libulin mellékhatása következtében horpad be. Azonnal elkezdtem szedni a nyesgerin pasztillákat, az eredmény néhány héten belül megmutatkozott. Orrom újra kiegyenesedett, szebb, mint újkorában volt, mindezt a nyesgerinnek köszönhetem. A nyesgerin tehát remek gyógyszer. Egyetlen hátránya, hogy mellékhatása van. Miután 3% stupidumot és 2,5% glapecidot tartalmaz, a nyesgerinnel kezett férfiaknak összezsugorodik a tért kalácsuk. A nőknek pedig kitágul a harisnya nadrág. A nyesgerin nagyon kényes gyógyszer. Kizárólag hűvös helyen szabad tárolni, pincében, spájzban, frigiderben, barlangban, vagy a kerületi tanács lakásügyi osztályán. Aki nyesgerint szed, annak tartózkodnia kell a napsütéstől, lakását csak éjszaka hagyhatja el, a főváros pedig csak a rendőrség engedélyével. Szerencsére egy orvosokból és vegyészekből álló tudományos kollektíva feltalálta a deficit nevű gyógyszert, amely egy csapásra megszünteti a nyesgerin minden mellékhatását. Persze, a deficitnek is megvan a saját, külön bejáratú mellékhatása. A deficit nagy mennyiségű macamidet tartalmaz, amely mozgásba hozza a szunnyadó hormonokat, ezért alacsony termetűeknek nem ajánlatos szedni, mert aránytalanul megnőnek tőle, vagy még jobban összemennek. Nálam csak azért nem jelentkezett a deficit mellékhatása, mert hozzájutottam egy üveg fulminátorhoz, amit kizárólag azért dobott piacra a gyógyszeripar, hogy lecsillapítsa a deficit által felingerelt hormonokat. Természetesen a fulminátornak is van mellékhatása. A fulminátor ugyanis férfi hormont tartalmaz, ami a nőknél kóros elváltozásokat idézhet elő. Például a beteg hangja elmélyül, testének szörzette pedig olyan helyen is elburjánzik, ahol addig nyoma sem volt a burjánzásnak. Körzeti orvosunk mesélte, hogy a Bérkakas utcában egy házmesterné hosszú időn át minden reggel felhajtott fél deci fulminátort, mert a deficittől annyira megnőtt, hogy nem fért ki a kapun. A fulminátortól néhány héten belül visszanyerte eredeti gnóm formáját, de a gyógyszer mellékhatásaként akkora bajusza nőtt, mint egy huszárőrmesternek. Egyidejűleg a hangja is annyira megvastagodott, hogy végül kénytelen volt lemondani a nőbizottságban elfoglalt tisztségéről, és átigazolását kérte a magányos férfiak klubjába. A férfiaknál a fulminátor mellékhatása az emlékező tehetség elvesztésében mutatkozik meg. Én például 3 hónapig nem tudtam, hogy ki vagyok. Elfelejtettem a nevemet, a lakásszímemet és a telefonszámomat. Szinte félőrülten bolyongtam az utcákon, mikor házi orvosom, dr. Nyomós Oktáv kipróbálta rajtam a legújabb agykéreg frissítő gyógyszert, a ladiladilomot. 5 héten keresztül nyomta belém a ladiladilom injekciókat, amelynek hatására fokozatosan visszanyertem emlékező tehetségemet, és 300 forintot a kártyapartneremtől. A Ladi-Ladi Lomnak köszönhetem, hogy eszembe jutott a nevem, a lakásszímem, a telefonszámom és a feleségem, akire 3 hónappal ezelőtt rázártam a pinceajtót. Egy szóval csodálatos gyógyszer a Ladi-Ladi Lom. Csak hogy mellékhatása ennek is van. Az érzékeny idegrendszerű férfiak, közéjük tartozom én is, fejgörcsöt kapnak tőle. Amíg ladilomot szedtem, úgy éreztem magam, mintha egy nagy madár ülne a fejemen. Szerencsére kéznél volt a libulin, amely percek alatt elhessegette a fejemről a madarat. Aztán minden kezdődött el. A felsorolt gyógyszerek mellékhatása azonban valóságosan eltörpült a legújabb fogamzásgátló, a Tutifix tabletta mellékhatása mellett. Ezt onnan tudom, hogy a szomszédomban lakó fiatalasszonynak Tutifixet írt fel az orvos. A Tutifix mellékhatásaként a menyecske néhány nappal ezelőtt egy 5 kilós fiúgyermeket hozott a világba. Egy kerti törpe önéletrajza. Békebeli béke volt még, s 19X-ből állt a század, mikor engem kiöltöttek gipszből. Szerencsém volt, mert a jó sors egy virágos kertbe vezérelt, vagy mondjuk úgy a rím kedvéért vert be. Mint K&K kerti törpe szolgáltam a császárt, vállamra, ha elfáradt, a Habsburg sasis rászállt. Múlt az idő, s túléltem a monarchiát, persze, nem ugráltam, nincsen ahhoz egy törpének mersze, 45-ben egy öreg nő megvett 3 ficsért, 50-ben már megbánta, hogy pénzt adott egy gicsért, szó, ami szó, megtépázta, prestízem a dogma, kimondom, mert nincs ki ezért, engem perbe fog ma. Hol vannak az óriások, a glóriás nagyok? Ők sehol. De én még mindig kerti törpe vagyok. Ismét rózsák vesznek körül, már a fák is lomba borultak a kertben, ahol élek nyugalomba, fejem felett gicsfény ragyog, és virít egy tábla, eltörpülök alatta, mint szemléltető ábra, ez áll rajta, ezt a házat, a betűk már falkók, szocialista megőrzésre átvették a lakók. Nemzetközi szemle. Szétmentek a régi srácok, elhagyott a kopár telek, bárhol járok a világban, haverokat mindig lelek. Fresser Gyafi Kongóban él, ott árul most hidegvizet, nem változott a szövege, 2 kap és 1 fizet. Begárgyúr a munkaköre, celebeszen kissé kényes, turistákat ültet le egy kertmoziban. Ültetvényes. Fuchs, ki csúzlit sem vett kézbe, stornából is fel volt mentve, néhány éve Egyiptomba, körülnézni tankkal mentve. A marxista nyomós Oktáv, eszét folyton fitoktató, kitipegett Tibetbe hol, most buddhista hitoktató. Kiskollárnak Dakotában indián nő lett a neje, meg is tollasodott szépen, már úgy értem, hogy a feje. Morbid Viktor 45-ben nyomban útlevelét kérte, bolsevizmus elől futott, de van Isten. Utolérte. 51-ben Dél-Kínában ragadt süket, s derék párja, alig 30 évig leisztolt, s van már saját kerékpárja. A teltkeblű ordas lányok, új nevükön Ordas Sisters. Ha Bronxban jársz, személyükben két brit beat bajadért tisztelsz. Csak a filmes nyalka Nimród csinált fényes Fox karriert, Hollywoodban sétáltat pár nevetni Fox. Fox terriert. Van közöttünk aranymosó, fókavadász, birkanyíró, légiós és hittérítő, csak én lettem cirkaíró. A legtöbbre dörzsölt vitte, sűrűn vetett dúsan arat, családi ház, kocsi, szőlő, ő ugyanis itthon maradt. Kedves közönség! Bevezetőmben már készítettem egy gyors portrét Szilágyi Györgyről. De ezt valahogy hiányosnak érzem. A benne mágaskodó parodista ugyanis arra ösztökél, hogy görbe tükrét is hívjam segítségül. Mivel a saját belső hangjaimnak még soha nem sikerült ellenállnom, ezennel engedelmeskedem. Bemutatom Szilágyit, ahogy barátian kaján elmém látja, azaz karikatúra formájában. Lássuk tehát. Rádió tudósítás a világ szépségversenyről. Írta Szilágyi György, hasonló irányú elfoglaltsága miatt az előadó. Kedves hallgatóink! Itt állunk a Pinea Poliszi világszépségverseny zsűrije mögött, ahonnan pontosan oda Arnold Schneckendrecker zsűri elnök galambősz. Mögötte a dobogón már is sereglenek a szebbnél szebb. Elől egyetlen sorszámba öltözve a lefegyverző mosolyú Herdava Rumnist, aki egyenest egy hamburgi sörözőből, ahol mint kidobó ember. Következik sörhabos zsabóban Lídia Sehová, a budajovicei sörgyár éjjeli őrének legkisebbik, akit már világszerte annyian. Nyomában Mahabharata Profitráta, a kapurtalai Hal Babbal étterem tulajdonosának tisztességben megszökült leánya Bagdad, miközben ártatlan szemeit mereven a homlokán feketélő szépségfoltra. Lelkes teheráni diákok túszkolják a színre üdvöskéjüket, az olajjal sahtalanított fara turbinát, akinek az óriási csador alól egy árva hajatolla nem sok annyi sem. Lábfejjel alacsonylik ki a többiek közül a japán szukacsecse kicsi, akinek láttán a zsűri egyemberként felállva. De vajon kire szavaz majd a közönség? Érdekes fiús WC-kefe frizurájával, különösen pikáns jelenség a párizsi Claude Lanza Ross, akire mi magunk is szívesen. Következik Ugandából Dadamel Amin Didi, majd a nyomában a közép-afrikai Mimi Ndene, akinek hosszú haja le egészen a bokasszájáig. De íme már is feltűnik a szőke brit szépség, Sir Mók leánya, Kay Leitzkel, akit a fotósok egyenként sorban. Mélyen dekoltált monokinűjükben jól mutatnak ezt-azt, Vanessa Demire és Irene Papadopoulos, a ciprusi török, illetve görög közösség küldöttei, akiket talán fölösleges is külön. Az ember alig győzi kapkodni. Most például a Sende Finn Melleoltári és a Gríberli csizmás osztrák Heidi Dimisván közt érkezik a koromfekete vörös posgás Sverdlovszki Ludmilla Septentova, akinek szinte kicsattannak. Svájcot Frigitte Nebbi, Hollandiát a rendkívül nyúlánk Sajna van Lókehem, az NDK-t pedig a szélesen hintázó csípejű Ide Rúgtál képviselő. Meg nem mondhatom, ki fog itt nyerni. Egy biztos, aki itt fog, az otthon majd bízvást. Kedves közönség, a következőkben interjút hallanak dr. Lodenburg Béla, kanári-díjas ornitológussal, a hazai és nemzetközi madárvilág nagy szakértőjével, akit otthonában keresett fel Pelikán Aladár, a Fészek Klub riportere. Szóval Blödli következik. Professzor úr, az ön nevét minden madár ismeri a világon. Melyik volt az első madár az életében? Emlékszik még a nevére? Azt nem lehet elfelejteni. Erdei Pintyőkének hívták, de később megváltoztatta a nevét. Most mi a neve? Lodenburg Béláné. Ugyanis feleségül vettem. Professzor úr, ön kiváló ismerője a magyar madárvilágnak. Hallhatnánk valamit a különleges madarakról? Hogyne. Elsőként talán a pucoló madarat említeném. A pucolós madár a tojásait emberektől távol eső, kihalt helyeken rakja le. Bozótban, csalitban és futballpályákon. Jó lenne tudni, hogy melyik a legnépszerűbb magyar madár? A piás madár. Már úgy tetszik érteni, hogy iszik? Mint a gödény. A bögyében tárolja a kövidinkát, ezért bögyidinkának is szokták nevezni. Ahová berepül, ott ajánlatos elzárni elől az italt, mert még a terpentint is megisszad. És hát mit csinál, ha berúg? Ez velem nem fordulhat elő. Bírom az italt. Nem a professzor úr, hanem a kismadár. Jó madár, jó madár. A bögyedinka, ha berúg, úgy káromkodik, mint egy új magyar film főszereplője. Na, de menjünk tovább. Jellegzetesen magyar madár, a lopós madár is. És mit lop? Mindent. Épp a közelmúltban történt, hogy egy ilyen lopós madár rászállt egy Pest környéki szövetkezetre, és hónapokon keresztül dizsmálta a közös vagyont, anélkül, hogy bárki észrevette volna. Az elnök se vette észre? Hát az ő kedvenc madara volt. Az utolsó kérdés. Melyik madár felfedezéséért kapta professzor úr a Kanári-díjat? Az ezerszemű Józsikáért. Ilyen madárról én még sohasem hallottam. Én sem. Amit fel nem fedeztem. Az ezerszemű Józsika nagyon ritka madár. Főleg az önálló főbérleti lakással rendelkező magányos nőket kedveli. Professzor úr, fogott már ilyen madarat? Én nem, de a nővérem tavaly fogott magának egyet. És eltartási szerződést kötött vele. Értem, tehát ezerszemű Józsika a lakás fejében eltartja az ön kedves nővérét. Fordítva, a nővérem tartja el az ezerszemű Józsikát. De hát miért? Hát örül, hogy végre van egy madár a háznál. Hát, köszönöm az interjút, professzor úr. Repülök vissza a fészekbe. Várjon! Poén nincs? Nincs. Kár. Deres derű. A táj, mint a tarkóm, már őszbe vegyült, az őszén rám kvázi, mint bázi hegyült. A diliből ismét dupla a dózis, állandó vendégem a neurózis. Három délcek fiam és apró lányom, fejemre egy meleg kalapot rányom, csak tűhegyini napfény tűz, mint a lézer, borzong a bensőm, mert vékonyabb lézer, korom és füstfelhő úszik a ködbe, mely reggel porcülke palásként ködbe, a gólyák is délen ott kelepelnek, ők nem rabjai eszűr kelepelnek. Elvitte messzire a nyára cuccát, már nem minket izzadt szavannák struccát, elsárgul a levél, deres a fűsor, rendkívül sápadt ez az őszi műsor. Leánykám rúgja a liget lapáján, a labdáját aztán lóg a papáján, s amíg én fásultan tavaszra várok, fülembe holló, és a nejem károk. Életbevágó tippek. Matuzsálemkorú polgár manapság még elég ritka, ezért izgat minden embert, mi a hosszú élet titka. Először is járjál gyalog, kocog, sattyog, üges lohoj, s arról, hogy ez jót tesz neked, pár jól hangzó sztorit koholj. Télen sose fűts be otthon, mert a mit sem sejtő sejtek kedvelik a fagyos légkört. Erről néhány szót még ejtek. Jó példa a Himalája, ahol ma is él a Yeti, s a hidegnek köszönheti, hogy ezt játszva megte heti. Konzervál a gőzfürdő is, ha a gőzben leved lefőt, megaszalódsz és sokáig elállsz, mint a körte befőt. Alutejet igyál este, reggel joghurt, délben kefír, közben nyeld a répalevet, amennyi csak beléd befír. Egyáltalán levet, gyümölcslevet, céglalevet, aki minden levet bevet, utoljára csak az nevet. Brett Stettner az orvos neve, buzgón áldom szittya nevét. Ő vett rá a gyümölcskosztra, ma is annak iszom levét. Legyél kanál minden lében, sőt, leben und leben lassen. Értsd élni és élni hagyni, erre nem lel rímet sasszem. Legnyomósabb érvem ettől, minden férfi meg lesz győzve, karalábét, zellert, répát, nyersen fogyasz, nőt csak főzve. Édességre rá se pillancs, kenyér semmi, hús is alig, s kemény fekhely, földön feküdj, mint a szőnyeg, faltól falig. Elixír a vörösbor is, mert arról, hogy meszesed el, sejtelmet sincs, amit iszod, legfeljebb nem eszesed el. Ha teheted, legeltessél tarka mezőn szelít barmot, vagy hegytetőn létesíts egy jól tejelő kecskefarmot. Ahol reggel, míg tejet fejsz, sasröpköd nem füsti fecske, s a járókelők zöme kizárólag ló vagy kecske. Ne hajszold a pénzt a siker. Általában a nagyhajtás csak a lóversenyen hasznos, máskülönben megáll pajtás. Kerüljed az izgalmakat, labdarúgást és a szexet, meccsek helyett dominózzál, szex helyett meg egyél kekszet. Ha mérges vagy, add ki mérged, ráfizet a sokat nyelő, békés állást vállalj, ne légy, hadvezér, se főkönyvelő. Dörzsöld be a testet gyakran, alkohollal, sóborszesszel, dörzsölt leszel, a szesz pedig leszámol a klóbor stresszel. Én nyugodtan ne nézz tévét, add vissza a telefonod, védj egy rokkát, lehiggadsz, ha lakásodat telefonod. Tartsd be ezt a néhány szabályt, meglásd, jót tesz szívnek, agynak, végel gyengülésig élhetsz, ha betartod. És ha hagynak! Halálba vágó tippek, sírvers variáció. Filozófus, arra jó csak elnyúlásom, merengjek az elmúláson. Vidéki futballista, nem sikerült már a főcsel, mivel fejbevertek lőccsel. Turista, megmásztam az Everestet, de vissza már nem eresztett. Tűkszavú. Itt nyugszik Braunovics Hektor, lektor. Ragaszkodó. Mivel úgy sincs egyéb dolga, általad feldarabolva itt is csak rád gondol, Olga. Akit halálra fúrtak, Most, amikor őszi eső hűspermetét visszasírom, ne hidd, hogy a vállalatot síron túlról visszasírom. Humorista! Kiapadt az életmedvem, nincs már viccelni sem kedvem. Vadász vagy? Én is. Akkor mi félgolyókból megértjük egymást. Emlékszel, mi akkor jöttünk a világra, amikor első István olmot eresztett Vazul fülébe. Mi, gyerekek, egész nap rohangáltunk a Duna medencében, és azt kiáltoztuk, Vazul, helyzettel lazul. Este meg a családi sátorban hallgattuk az ősi ungordalokat. Az asszonyok, a férfiak nyilvesszőit hegyezték, és közben ungordalokat énekeltek. Gimbelen, gombolom. Nekünk annyi ungornótát húztak a fülünkbe, hogy a végén elfogott bennünket az ungor. Vadász vagy? Én is. Mi félgolyókból megértjük egymást. Azt mondod botond, azt mondom buzogán. Azt mondod lehel, azt mondom frigider. Mi 8 éves korunkban már kívülről fújtuk a 7 vezérnevét. APN, BTA, CTK, DPA, TASZ, TANJUG, PAP, MTI. Ez 8. Nálunk mindig több van egy vezérrel. Emlékszel, akkor még nomádok voltunk, milyen kezdetleges fegyvereink voltak, lándzsa, dárda, kőbalta, kőnyomatos. Főzni még nem tudtunk, mindent kisütöttünk. Reggel összeült a 7 vezér és kisütött valamit, a nép pedig megette, már akkor. Mert akkor még bőviben volt vadnak az ország. Hajtottuk a vadat reggeltől estig, tele voltunk vadhajtással. Mintha csak ma lenne. Vadász vagy, akkor mi a legkisebb lövésből megértjük egymást. Ez egy kis ország. Itt az emberek mindig szeretnek vadászni, főként egymásra. Olyan a történelmünk, mint egy hajtóvadászat. Hajtott bennünket a tatár, hajtott a török, hajtott a német, hajtott a kétségbeesés. Mégis bevettük Budát, bevettük Nándorfehértvárt, mindent bevettünk, még az áremelést is. Ez egy kis ország, kis Alföld, kis telek, kis bér. Ebben az országban a nép mindig példát vett a vezetőkről. Vak Béla idejé, mindenki vak töltényel vadászott. Könyves Kálmán alatt mindenki könyvet olvasott. Egy kézzel, a másikat levágták, mert lopott. Könyvet. Második József alatt mindenki kalapban járt, mert nagy hideg volt. Mária Terézia alatt pedig nagy meleg. Mi a természet lágyölén nőttünk fel, ezért vagyunk hajlamosak az ellágyulásra. Mi személyesen ismertük a régi fácán tyúkokat, és ma találkozunk velük az utcán, a szemükbe nézünk, és nem tudunk mit kezdeni a puskánkkal. Nekünk mostoha gyermekkorunk volt. Apánk egész nap munka után vadászott, mi meg a házmester kislányára, mégis a házi úr zsákmánya lett, mert annak dupla csövő puskája volt. Mi a feudalizmusban nem lőhettünk, a kapitalizmusban nem lőhettünk, nekünk a szocializmus adta kezünkbe a puskát. Többé nem adjuk ki a kezünkből. A szocializmus. Méltók akarunk lenni a legnagyobb szocialista vadász Gróf Széchenyi Zsigmond emlékéhez. Jelszavunk, mindenkinek legyen legalább 2 találata a lottón. Vadász vagy? Lőttél ágyúval verébre, sejtettem. Tőlem lőhetsz fácánra, fűre. fülre, vadkacsára, de a cinegét ne bánj. Ő védett madár. Emlékszel, valamikor lóhátról nyilasztuk le a menekülő vadat. Vad volt, nyil volt, nyilasunk is volt hozzá elég. Egész Európa imádkozott a magyarok nyilaitól, ments meg uram minket. Most az iparcikkeinkre mondják ugyanis. Megváltozott a világ, felnőtt az utánpótlás is. Már a tarkonkon érezzük a fiatal vadászok lihegését. Lihegni már tudnak, lőni még nem. De még miénk a teret. Még a mi válunkon lóg a puska, a mi nyakunkban lóg a távcső. Minden lóg rajtunk. A drága gyerekeink is rajtunk lógnak, akik majd egyszer velünk együtt fognak vadászni, vagy érdemeink elismerése mellett kilőnek bennünket. Agyaggolyók meg ronybabák, gyermekkorunk hívó szava, hol vagy, fia? S te hol vagy, mama? Így múlik el az életünk. Emlékezünk. Egy régi bár, egy régi tánc, mindegy mi volt, semmit se vált. Így múlik el az életünk, emlékezünk. Örvénylik múltunk, mély tavaly, nincs nyár hőve, csak tél hova, csitult a láz, elmúlt a tánc. Szemünk körül már több a ránc. Így múlik el az életünk, emlékezünk. Egy kis kabát, egy rony kabát, agyaggolyók meg ronybabák, gyermekkorunk hívó szava, hol vagy, fiam? S te hol vagy, mama? Az életünk így múlik el, s ha jön a nap, hogy menni kell. Elhal szavunk, elhal dalunk, megszülettünk, hát meghalunk. De még vagyunk, emlékezünk, így múlik el az élet. Egy kis kabát, egy ronykabát, agyaggolyók meg ronybabák, gyermekkorunk hívó szava. Hol vagy, fiam? És te hol vagy, mama? Olvashatunk a lapokban a 100 éven felüli öregekről. Azerbajdzsánban, Kirgizföldön seregnyi 100 éven felüli öreg él egészségben. Van, aki nem akar nyugdíjba menni 110 éves korában sem. Nem adja át a helyét a taknyos 90 éveseknek. És mindezeket csak azért mondjuk el, mert szilveszteri műsorunkban valóságos szenzációval szolgálunk. Felfedeztünk a Mátra hegyvidékén egy aprócska falvat, ahol a lakosok többsége 100 éven felüli. Korelnökük a 175 éves Kocog néni. Ide kérettük a kabaréba, ahol természetesen életében először jár. Kocog néni, tessék bekocogni! Csókolom! Részer utca, hajdi nagy a kása, ivott mindig szegény uram, ez volt a szokása. Na, akkor mehetünk ki. Nem, drága Kocog néni, hát én nem népdalgyűjtő vagyok a rádiótól. Hát a múltkoriban, hát a 40 éve jár ki nálunk a rádiót, valaki hozt az ilyen nótát, két én azt hittem, hát akkor... Ne, először is megköszönjük a drága Kocog néninek, hogy befáradt ide a kabaréba, ilyen frissen ebben a korban. Ebben a korban? Hát mennyinek fagszál engem, öcsém? Hát Kocog néni, hiszen azért kértük ide, mert ugye 175 évesnek tetszik lenni. No, nem vagyok én, mennyit mondod? 175 éves, ugyan már. Nem, hát mennyi? Hát csak hónap után lesz én. Azt még meg kell érnem, fiam. Biztosan szép kis ünnepség lesz a tiszteletére. Lesz, kigyűn ugye a tanács, még magik a radigótól, ugye meg a téve, meg a szabadföld, meg a technika csodája. Az úttörők is ott lesznek, már 3 napja gyakorolják nálam a főköszöntő versikét, mert azt mondják, hogy jön a téve. Hát akkor ez így nem is lesz meglepetés. Nem, vagy ez így van, még játszom a téve kedvére a meglepetést. Pedig én már tudom kívülről a köszöntőt. Elmondjam. Igen. Elmondom. 175 éves, a Kocog néni, de bizony nagy öröm ilyenkorra nézni. Azt kívánjuk most, mint itten, tartsa mögött, ajó. Jaj, a végét elfelejtett. Ezek szerint szép ünnepség lesz. Lesz, bizonyám torta, meg szalvuszvíz. Hát ugye kapok harisnyánadrágot, itt jó meleget, narancsszínűt. Már csak az volt a névboltban. Milyen jó erőben van, hát, Kocog néni. Igazán nem néz ki 130-nak se. Mága kis izérgé. Mert maguknak férfiaknak. Mindig csak az a jár az eszük. Drága Kocog néni, néhány kérdést szeretnék feltenni magának. Először is, ami mindnyájunkat a legjobban érdekelne, hogy mi a hosszú élet titka? Aha. Hát kérem, nem szabad idő előtt meghalni. Ez a legfontosabb. Jaj, én már jártam egyszer a kaszás közelébe. Jaj, elütött engemet egyszer az országúton egy olyan robogó fránya postakocsi. Ott feküdtem, ájultan. Jött oda egy úr, azt mondja, jaj, emberek, gyűjjenek. Két ember tartsa, egy öntse a szájába azt a gonyakot. Nem mondtam, nem, nem, egy tartson és két öntse. Hát csak nem ivott Kocog néni. Csak ha izgatott voltam. És mikor volt izgatott? Hogy állandóan. Hát 175 esztendő Kocog néni valóságos élő történelem. Mondja meg, de őszintén, melyik korszak volt a legjobb? A mostani. De mindig a jelen korszakot kell dicsérni. Ez is a hosszú élet egyik titka. Hát, Kocog néni például már élt a szabadságharc idejében. Hát, maradt valami érdekes emléke? Nem is egy. Emlékszem például, amikor a bemapót a Varsói szerződés alapján honvédekhez állta a vezényét, és akkor átment a mi falunkon az egész sereg. Jaj, lehet azt elfelejteni. Hát 9 hónapra már noáztak kis a bőrcsőbe a kicsi katonák. Sok háborút megért, Kocog néni. Á, bizony, bizony, fiam, amikor megérték a merénylők a drága jó trónörökösünket, a Kennedyt. Szarajevó! A szia kezel benne volt a dologban. Sose tudjuk meg az igazat, mondta egy szegény uram, no anyukom, Szarajevó, ami ránk vár. Késtört a világháború. Igen, szóval Kocog néninek nem hiányzik a monarchia. Nem, hát a rosszabb sajnálja én. Nekem. Értem. Na és ezen a mai napon kívül járt-e valaha színházba, Kocog néni? Hogyne, a Ligetbe, a Fesztikőr színházba. Ott rendeztek az imír a magyarok bejövetelit. Mert akkor még bementek a magyarok. Ugye Árpád volt a főszereplő, Álmos a közönség. Hányszor volt férnél, Kocog néni? Nem számoltam, édesöcsém. A Kocog az a lánykori nevem, ugye? Hát volt egy férjem, a Jóska. Az rengeteget dolgozott a fődekön. Én is elégettem egész nap a ház körül, hábizott, igen, elfáradtam, mire az uram hazagyott. Megvacsoráztunk, ő még felén fordul az ágyba, jaj, mondom, nyughasom már, Jóska. Fáradt vagyok. De amíg csak fújtatott, mint a bika szüreszkel. Én még hát ugye elaludtam. Aztán amikor reggel fölébredek, rám gyit a kíváncsiságot, megkérdezem a Józsit, aztán mondja már, ment kent valamire az éjjel. Melyik férjét szerette a legjobban? Az utolsó. Már én sem voltam ugye a legfiatalabb, amikor elvett. Képzelje, mégis előtte éjjeli szárán áldott adott nekem az ablak alatt. Húzatta a cigányokkal, hogy ez a 116 tévés van a kis. Sétálára. Ilyen, aztán ugye már csak olyan kis kalandjaim voltak. Hát beszélgessünk egy kicsit a máról, Kocog néni. Mi a vélemény a világ legidősebb asszonyának a mai fiatalokról? Hát, édesem, én például szeretem, hogy a hosszú a hajuk. Az én időmben minden szép magyar embernek, de legkiváltabb vezetőknek, hát minek, Szép hosszú haja volt, meg szakála, meg bajusza. Ama meg miért nem szeretik ezt? Érdekes. Gráf Széchenyinél szép volt a hosszú haj. Van a Gráf Szerényinél? Nem. És mit szól Kocog néni a fiatalok autóstopjához? Hát nem új dolog az se. Csak az én időmben szekérstopnak. Mentem egyszer hazafelé, szaradjön egy szekerivel az Imre bácsi. Rám szól, azt mondja, gyere, szállj, fél Mariskám, haza viszlek. Nem szállok, én fél mondtam, mert még erőszakolken. De hogy erőszakollak még téged. Hát akkor még minek szálljon? Szóval Kocog néni idejében is volt szex. Volt, volt, fiam, az volt, édesom, csak nem úgy hitták. Mert ha nem lett volna, akkor ti ma nem élnétek. Hát akkor Kocog néni boldog, egészséges, nagy családja van, igen magas kort ért el már eddig is, de azért biztosan van valami kívánsága. Hát, szeretném megérni a 2000-et. Hűha, várj csak 2000-ben, hány éves is lenne Kocog néni? Én nem a 2000 évre gondoltam, én csak azt szeretném megérni, hogy a nyugdíjam 2000 legyen. Szabad, szabad, szép hölgyek, ti urak, ne higgyatok, hogy csak egy magam jöttem. Plusz egy fő. Tessék, kijöttem én, és most már két magunk vagyunk, de hogy mit keresek én itt? Tetszik kérdezni, hát kérem, nagyon egyszerű, most tessék kapaszkodni. Én a prológ vagyok. Hát most aztán lehet csodálkozni, mert sportról lesz szó. Tudnélik, az 1978-as sportesztendő ugyebár olyan hullámokat kavart, olyan operai érzelmeket korbácsolt, hogy azt nem is lehet elmondani. Így jutottunk arra a gondolatra, hogyha nem lehet elmondani, hát majd elénekeljük. Lelkesítő dolog volt, hogy a válogatott 12 év után újra bejutott a világbajnokság 16-os döntőjébe. Figyelő szemünket Argentinára vetettük, aztán Baróti Lajosnak már a második meccs után magyarázkodnia kellett. Sorsdöntő helyzetben nem tudjuk értékesíteni előnyös helyzetünket, utána egy perc alatt elvesztettünk mindent. Köztudott, hogy Fazekasnak családi problémái... Bocsánatot kérek, mi lehetett Fazekas családi problémája? Te icipici asszony, te áprilisi nő. Én azt hiszem, hogy tulajdonképpen nem is az illat volt itt a probléma, hanem az, hogy... Londonban hely van, számos utca, és minden utcán sok sarok, és minden sarkon vannak házak, sőt, még nagy áruházak. Pedig az elmúlt évek során ugye megszokhattuk, hogy nem csak az áruházban, hanem néha még az MB1-ben is... Feladó az egész világ! Pedig kérem, ugye milyen szépen indult ez a világbajnokság? Én bevallom őszintén, most septében aláírnám a döntetlen már, de nézzük, mit szólnak ehhez az argentinok. Zombori lő, óriási védés, bevén, gól, gól, gól, fantasztikus! Zombori bevágta a labdát a hálóba. Ó, mi ideg drága hír, gyenge szívre balga bír. Ó, mi ideg drága hír, gyenge szívre balga bír. És ugyanott, ugyanakkor, ugyanarról Szepesi György. Hát kérem, én őszintén szólva nem jutok szóhoz. Kitűnő a taktika. Mindenki hátra jön. Tehát a legmodernebb futballt játsszuk. Ha van szuperszónikus futball, akkor a magyar csapat most ebben az első negyed órában ezt játszotta. Vagyis? Bátran tűz seregünk, hogy csak el, szívünk tetti a hölgyel, ránk külsőbb katona lelke vár, így öröm a harc, így öröm a harc, így külsőbb vár. Hát az a győzelem ugyebár még váratott egy kicsit, mert a franciák ellen is mit kellett hallanunk? Rugyét látjuk, begurítja középre, Papi átengedi, rosszul ő, és gól. Megvan a harmadik. Kérem, a magyar védelem abszolút átjáróház. Abszolút átjáróház. Vágy járt a vágy, mely szent, mely végtelen. Szóval átjárt azon a védelmen nyáron a vágy. Átjártak rajta ősszel a finn rénszarvas pásztorok, és átjártak rajta a görög népi táncosok. Szabadrúgás a miénk javára. Na mindegy, ne keseregjünk. A Mavrosi lehet a labda, a Galaxus vezet, támadás, Árbizon gyűlő, gól! És ez már érvényes, a harmadik. 27. perc, Görögország, Magyarország, 3-0. Magyarország a földön, a stadion, a vereség K.O., nokaut. Hát jó, majd a saját halottunknak tekintjük. Mert az igazság, kérem az, hogy nem csak a labdarúgók betlisztek ám 1978-ban. Ime egy hírcsokor. Jakab József, Dezamics Tibor és Lévai István után a kisváltó súlyú Juhász László is kiesett a belgrádi ökölvívó világbajnokságon. A női kosárlabda Európa-bajnokságon válogatottunk Csehszlovákia együttesével mérkőzött és 12 pontos vereséget szenvedett. Az öttus a világbajnokságon. Érmes helyezést sem csapatban, sem enyéniben nem szereztek a magyar versenyzők. Hideg szeles időben folytatódott Prágában az atlétikai Európa-bajnokság. Férfi gerelhajításban Németh Miklós 7. lett. Voilà, voilà, mindig voilà. De kérem, most aztán tessék feszülten figyelni, mert páratlan zenei élményben lesz részük. Kettőst hallanak az argentin-magyar mérkőzés utolsó 3 percéről. Előadja a River Plate stadionban Szepesi György, a 6-os stúdióban Melis György. Tessék! Lehet kezdeni valamit, gyerekek! Lehet most kezdeni! Jobbra egy jó legurítás, Pintér megtoldja a labdát, egy belépő töröcsik részéről. Gondol, gondol meg jól, összetár! Nagy kakaskodás, és bizony töröcsi kiáll. Istenem, drága ember, robbad gyorsan tűnjre. Kellett ez, Andriskám, kellett ez. Hát nem tudod, mit tettél. Hát nem tudod, mit csináltál. Oda dobtad a mérkőzést az olaszoknak. Hát nem játszott majd a következő meccsen. Csordult ügytelbe már gyalázatunk, keserű fejhe. Ennek nincs értelme, ilyet nem szabad elkövetni. Amit ez a fiú most kap ma este, azt hiszem nem teszi zsebre. Nagyám, imádkozik! és aztán még ez a kiállítás a végére, ami teljesen egyértelműleg azt jelenti, hogy Törőcsik András nem játszhat a következő mérkőzésen, aki kiállítottat, annak az a dolga, hogy ott fog kuksoljon. Gyerünk hát, gyerünk hát, barátim, gyerünk most már haza, már vár az asszony mi ránk. Kettő egyszerűen Argentina együttese javára, itt ott van kint Kempesnél a bal oldalon, és a játékvezető megint rohan, és megint elővesz egy ez az ítélet most már végképp a lehető legrosszabbkor jött, és mert így jött, és mert így jött, és mert Ilasi baktathat le a pályáról. Hát nem kedves hallgatóim, én nem kívánhatok önöknek most már más, csak azt térjenek pihenőre, mindenkinek nyugodalmas, jó éjszakát kívánok. Majd alszanék a véget ír a kín, őkeztem kívbor, várkonyog barát. Adjon Isten, bácsika! Jó napot kívánok, kisasszonka! A Néprajzi Intézetből gyűjtem magához, hogy felköszöntsem, úgy hallik 100 esztendős is megvan már. Az elmúlt hónap 20-án töltöttem be a 100-at. Úgy. Azt minek köszönheti bácsika a hosszú életet? A hosszú életet? No. A hosszú életet annak köszönhetem, hogy még el eddig nem hagytam meg. Igazi népi bölcsességet, látja, ezért is gyűjtem magához. Beszélne bele ebbe a masinába, itten azt elmondaná, hogy is volt az fiatal korában, amikor még virultak az ősi népszokások. Akkor még virultak? Amikor még ősi népdal fakadt a legények ajkán. Ősi népdal fakadt? Nem úgy, mint mostanság, hogy elönt mindent a modernség, a városiasság, a külföldi módiosz, a nép ősi romlatlan kultúrája feledésbe hull. Hát, bion. Mondja, bácsikám, tudna még olyan népdalt, mint amilyet ifjú korában dalolt? Ó, olyan népdalt! Nocsak, ide bele a masinába. Itten lap! Hadd hallják a mai fiatalok! Azokra ráfér. Ősi népdalt, ugye? Szomorú lehet-e? Sirató? Ó, olyasféle sirató, hogy azt mondja. Ciao, bambino! Szeretlek téged. Ciao, bambino. Illen az élet. Ciao. Ezt még sose hallottam. Gyönyörű sirató. Azt hol dalolták régen, a fonóban? Igen, az etórai fonóban. Hogy ahogy akkor mondták, 5 o'clock fonó. Ott gyűltek össze ugye a leányok, a legények, aztán nótáztak, tréfálkoztak. Igen. Meg fontak. Nem fontunk, fűztünk. Mit fűztek? Egymást fűztük. És hogy kérték fel táncra a menyecskéket? Milyen népi formában? Az úgy volt, hogy megkérdeztem a csajt. No, nyonya, rázunk egyet. Hogy értsem azt, hogy rázunk egyet? Hát, hogy bedobjuk-e magunkat a csurgliba csörögni a spinkó meg én. Jaj, ezt lassabban, bácsikám, ide a masinába spinkó, lassan. Tagoltan ezeket az ősi, ízes, népi mondásokat. Minden szava aranyat ér. Bezzeg a mai fiatalok? Azok bizony árontsák a nyelvet. A szép magyar beszédet. Sokszor egy szavukat se értem. Ajaj. Na, akkor a leány elmosolyodott ugye szemérmesen, és mit válaszol? Azt mondta, hogy rázhatunk. Rázhatunk, úgy mondta a menyecske szemérmesen. És melyik volt az a népi tánc, amelyet úgy ünnepeken? Olyan nem volt, kérem. Nem volt? Olyan, hogy csak ünnepeken nem volt. Csak olyan, hogy ünnepen is, hétköznap is, éjjel-nappa, mindig. És melyik volt az a népi tánc? A twist, a twist! Ez itt a popokat, a paper twist. Ezt nem tudom ki írta, csak nem liszt. Twist! Az volt a twist. Jaj, gyönyörű volt. És közben fogták egymás kezét. Micsoda, semmit sem fogtunk. Erkölcsös tánc volt, az kérem. Az ősi erkölcsös. És hol lopták még? Csak a fonóban? Ott is, meg másút is, ahogy a nóta mondja. Nótázzon! Nótázzon, bácsikám! Nagy Jány, a Juci Juli, ha jön a házi buli, igazi Júlia. A Júlia, akit a Rómeója vár. Ezen az ősi népi bulin cicáztak a lányokkal, persze. Hogy tetszik mondani? Cicáztak a jányok. Mondom. Hát, így is lehet mondani. Beszéljünk még a szerelmi szokásokról. Voltak-e ráolvasások a termékenységgel kapcsolatban? Voltak. Ilyen termékenységi ráolvasás volt a Hirschler. Azt olvastuk rá. Hogy legyen gyerek? Hogy ne legyen gyerek. De ha azt akarták, hogy gyerek legyen... Akkor az élet és irodalmat olvastuk rá, a népesség vitát. És akkor lett gyerek? Akkor se nem lett. Olyan soká tartott a vita, hogy olvasás közben elaludtunk. Aztán a népi játékok, hát voltak-e ilyenek? Jó, egy népi játék volt. Ki kellett tanálni minden héten. Aki általáta nyert, akik nem találták el, azok összegyűltek vasárnap este a sarkon és feleselgettek. Ősi rigmusokban persze. Persze, az egyik azt mondta, lesz volt az anyja köcsögit, mire a másik, hol volt az lesz maga ökő. Kedves naiv népi játék. Csuda jó játék, mert énekelje. Csuda jó, ototó, de csak is fanyerek. Most még a népi gyógymódokról, kuruzslásról, vajákosságról. Általános népi gyógyszer volt, ma már sajnos kiment a divatból a kávé. Reggel kávét ittunk, hogy élénkek legyünk. Akkor ettünk rá andoxint, hogy ne legyünk annyira élénkek. Akkor ittunk kávét, hogy élénkek legyünk. Akkor ettünk rá trioxazint, hogy lecsilapodjunk. Akkor ittunk kávét, hogy felélénküljünk. Akkor ettünk rá noxiront, hogy lehiggadjunk. Akkor ittunk kávét... Ne álljon, bácsi! Kik készítették azt a varázsitalt? Tudós asszonyok? Igen! Ha kérsz egy duplát, vagy egy szimplát, már is megfőzi neked. Na és milyen tudós asszonyok voltak még? Javas asszonyok? Vajákosok? Akik mindent tudtak. Egy volt ilyen vajákos, aki mindent tudott a nők lapjában, okos kata. Az ilyen vajákosokkal bizonyára együtt jártak a sámán énekek. Sámán énekel. Hát, olyan varázsló szöveg, titokzatos szavakból, amit csak a beavatottak értenek, mint például hely regürejt. Na, azt nem ismerem, csak azt, hogy súvadap, súvadap, súvadap, súvadap, soha se hallom én. Súvadab, súvadab, súvadab, súvadab, ez hát az én zeném. Nagyon köszönöm, bácsi, az értékes anyagot. Engedje meg, hogy fáradtságát megfizessük. Persze, nekem? Most írja az újság, hogy rendezni fogják a nyugdíjakat. Nincsen szükségem pénzre. Hát akkor mivel hálálhatnám meg? Hát, ha nagyon akarja, ha nem átallana szívességet tenni kisasszonykám. Maga sok mindent tud, kisasszonykám. Én akkor sem értettem, ma se értem. Ha megmagyarázná végre, 100 éve nem értem. Mit nem ért, bácsi? A laoszi helyzetet, mert tetszik tudni, lejti. Ez a helyzet nagy titok, talányos rejti. Még egy kényes ügybe szeretnék tanácsot kérni öntől. A Sulek ügyről van szó. Ki az a Sulek? Egy üzembe vagyunk. Értem, tehát munkatársa önnek. Szó sincs róla, nekem a Sulek nem munkatársam, csak egy üzembe vagyunk. Nem értem. Hát arról van szó, hogy én ugyanabban az üzemben dolgozom, ahol a Sulek nem dolgozik. Én a fémforgácsolóban dolgozom, ő Sulek viszont a raktárban lóg. Tehát egy lógós. A legnagyobb. Úgy lóg, azt kérem, hogy tanítani lehet. És miért nem rúgják ki? Hát erről van szó, ehhez kérném a tanácsát. 6 év óta lóg nálunk a Sulek. Azelőtt dolgozott? Azelőtt máshogy lógott. 6 év óta nálunk lóg. És ahányszor felmondunk neki, elmegy panaszra a területi egyeztetőhöz, és visszaveszik. Mert a területi egyeztető védi a dolgozók érdekeit. De hiszen a Sulek nem dolgozik. A Sulek nem dolgozik, de nem lehet kitenni, mert a Sulek dolgozó. De ha egyszer alkalmatlan a munkakörre. Csak hogy azt mondja a bíróság, nem lehet az olyan nagyon alkalmatlan, ha 6 év óta itt tartjuk. Látja, ebben van valami. De azért tartjuk itt, mert nem engedik kidobni. És miért nem próbálnak a lelkére beszélni? Hát nem tűri, elkezd ordítani, hogy elmúltak már azok az idők, amikor a dolgozónak muszáj volt dolgozni. Elháborító, és mondja, nincs maguknál vezetés. A Sulek fütyül a vezetésre. Ha a főmérnök utasítást ad, elkezd ordítani, hogy elmúltak már azok az idők, amikor a személyi kultusz így meg... Na és az igazgató? Hát nem tehet semmit, mert a Sulek nyilvánosan szidalmazza őt minden termelési értekezleten, tücsköd, bogarat összehord rá, így aztán ha felmond neki, Sulek levelet ír az újságnak, hogy bírálni, mert a dolgozó, és íme most megbünteti. És maguk többiek miért nem fognak össze? Hát örülünk, hogy a békét hagy nekünk. Mert nem csendesen lóg ez a Sulek, hanem agresszíven. Amíg mi dolgozunk, addig a Sulek fúr minket. Tele vagyunk miatta ügyekkel, amelyeket szüntelenül ki kell vizsgálni. Miért nem verik fejbe? Mert akkor jönnek a szattanástól, hogy mit képzelünk fejbeverni egy dolgozót? Hát nem tudom elhinni, hogy ezt a Suleket ne lehessen elmozdítani. Márpedig ha hiszi, ha nem, a Sulek ma a legszilárdabb egyéniség a földgolyón. Nézze, kérem. 6 év alatt elhelyeztek tőlünk 2 igazgatót, leváltottak egy főmérnököt, de maradt a Sulek. Lebukott a főigazgató, átszervezték az iparágat, összevonták az üzemeket, menesztették a minisztert, de a Sulek a raktárban a miénk. 6 év alatt lebukott a Profumo, az angol hadügyminiszter. A Kieler kisasszony miatt ugyanakkor a Sulek a raktárban falhoz nyomkodja a nőket. Hogy mit képzelnek, a dolgozó is ember. 6 év alatt államelnökök tömegét kergették el Közép- és Dél-Amerikából, Irakból és Szíriából. Megbukott a dél-koreai diktátor, a jemeni király, és maga Eisenhower, az Egyesült Államok elnöke, de megmaradt a Sulek. Fantasztikus. Ugye? Hát mondja, mit tegyünk? Hogy mit tegyenek, hát így, ahogy maga elmondja, és én hiszek önnek, piszkos fráter ez a Sulek. Úgy bizony. Demagóg, élősdi, reakciós. Azt pontosan. Bajkeverő, fúrós, mihasznal léhűtő. Szó szerint. És lógós. De még milyen? Csak hogy egy dolgot maguk elfelejtenek. És pedig. És ez itt a döntő, ami bonyolítja ezt az amúgy is kényes ügyet. Vagyis? Vagyis, hogy a maguk Sulekja. Ez a Sulek dolgozó. Gyermekeim, itt az ideje, hogy szétosszam köztetek egy szorgalmas élet munkájának a gyümölcsét. Atyám, apa. Soha nem voltam gazdag ember, soha nem hajszoltam a pénzt. Ami pénzecském megmaradt, osszátok el egymást. Atyám, Dézsafiam! Igen, atyám. Menj ez a ládához. Nyisd föl. Igen. Nyisd föl. Mit látsz benne? Pénz. És mi van alatta? Talpbőr. Hát az még a háborúból maradt. A talpalási utalványok korából. Dézsafiam! Igen, atyám. Menj ki a spájzba. Igen. Három televíziós készüléket találsz ott. Te rád hagyom. Becsüld meg, mert atyád nehéz munkával kereste. Akkoriban Keravillnál dolgoztam. Mindegyik készülék egy-egy átköltözés emléke. Köszönöm, atyám. Várjál! A pincében találsz egy periszkopot. Gyönyörű darab! Amikor a MOM-ba dolgoztam, az Abesz színflotta részére gyártottam. Anna lányom! Tessék, atyám! Amikor még állatápoló voltam a Csongori állami gazdaságban, tudod? Egy tehenet hoztam emlékülve. Jaj, rád gondoltam. Köszönöm, atyám. Legyen a tiéd. Nagyon köszönöm. Kint van a balkonon. Majd megnézem. Házom. Terítsétek rám azt a takarót, amit a devecseri posztógyárból hoztam. Hozom, atyám. Hozzon ma. Jaj, de várjál, fiam! Hát a Demecserit kérdjen! Demecserit! Hát ez a Zalaegerszegi posztolgár! Hozom a másikat, atyám! Most már maradjon, hogy jösszön! Béla, fiam! Itt vagyok, atyám. Neked muzsikus lelked van. Igen, atyám. Rád gondoltam, amikor a hangszeriparnál voltam. Itt van a fotői mögött egy trombita. Gyönyörű, nagyon szépen is így. Nagyon szépen. Eredetileg egy zongorát akartam hozni. De akkoriban már túl voltam a 70-en. Nem, fáradt vagyok. A másik szobában találtuk 5 mázsa vadonatúj vörösrész elektrodát. Eredeti csomagolásban, importanyag. Angliából érkezett. Nehéz volt elhozni. De apátok már akkor is helytállt. Nyugodj meg, atyám. Pedig akkoriban már nagyon szigorú volt az ellenőrzés. A gyárőrség 2-szer is utánam lőtt. Igen. Mégis elhoztam. Atyám, mit csináljunk 5 mázsa elektródával? Megveszi a méh. És várjatok. És ezt. És ezt? Hát én erdő vagyok. Jaj, a legbüszkébb. Ezt őrizzétek, amikor már nem leszek. Mi ez, atyám? Oklevél, amit a társadalmi tulajdon hűséges kezelését.